groszy. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 30 listopada, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. 6,5% wyniosła w listopadzie inflacja, wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Nowelizację ustawy o handlu w niedzielę jeszcze dziś może przyjąć Senat. Polska i Litwa opowiadają się za tym, żeby nie otwierać pochopnie dyskusji na temat zmian traktatowych. 6,5% tyle wyniosła inflacja w listopadzie, licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku, który przedstawił Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że listopad był kolejnym miesiącem, w którym spadła roczna dynamika inflacji. Inflacja pozytywnie zaskoczyła w październiku, przynajmniej według tego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, bo obniżyła się do 6,5% w ujęciu rocznym z 6,6% w październiku. Oczywiście ten szacunek może być jeszcze skorygowany nieznacznie, nawet w górę, więc wtedy ta inflacja listopadowa okazałaby się równa październikowej. Tak czy inaczej to są niskie odczyty, najniższe na pewno w tym roku. W porównaniu z październikiem tego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 70%. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS poda 15 grudnia. Jeszcze dziś Senat będzie głosował nad nowelizacją ustawy dotyczącej handlu w niedzielę autorstwa Polski 2050 trzeciej drogi. Zgodnie z nią, gdy Wigilia wypada w niedzielę, to handel pracuje w dwie niedziele poprzedzające 24 grudnia. W tym roku to 10 i 17 grudnia. Na posiedzeniu plenarnym nie zgłoszono poprawek. Ustawę przedstawiała senatorom posłanka Polski 2050 Izabela Wodnar. Uznaliśmy, że ten dzień powinien być dniem objętym zakazem handlu i to też właśnie wnosimy w tej ustawie. Zatem niedziela 24 grudnia tegoroczna, ale też wszystkie niedziele, które pojawiłyby się w przyszłości, będzie objęta zakazem handlu. Natomiast dwie niedziele poprzedzające Wigilię niedzielną będą niedzielami handlowymi. Senackie komisje rekomendowały przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Nie poparły z kolei rządowego projektu dotyczącego niedzieli handlowej przepadającej w tym roku 24 grudnia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska powiedziała, że w sprawie handlu w niedzielę trzeba słuchać kobiet. Jak zaznaczyła, to głównie one pracują w sklepach, co w przypadku handlowych niedziel źle wpływa na relacje rodzinne. Jeżeli my o tym z jednej strony mówimy i tworzymy panele, dyskusje i tak dalej, a potem na poziomie takich realnych rozwiązań, gdzie ta mama jest w niedzielę, jeżeli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dajemy możliwość spędzenia niedzieli w domu, no to jest pewna niespójność. Więc wsłuchajmy się w głos tych, których to dotknie, a nie tych, którzy zamiast w sobotę koniecznie chcą pójść do sklepu w niedzielę. Ustawa stopniowo wprowadzająca zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 handel dozwolony jest w 7 niedziel w roku. Po czeskiej Pradze Wilno. Minister spraw zagranicznych kontynuuje podróż po europejskich stolicach. Podczas wizyt rozmawia o zmianach traktatowych w Unii Europejskiej. Dziś na Litwie Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że nie może być tak, żeby państwo nie miało wpływu na życie swoich obywateli. Z Wilna Kamil Zalewski. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że wczoraj wieczorem rozmawiał na ten temat z litewską minister odpowiedzialną za kwestie europejskie. Polska i Litwa opowiadają się za tym, żeby nie otwierać pochopnie dyskusji na temat zmian traktatowych. Traktaty nie powinny być otwierane w sytuacji, w której mamy wiele innych wyzwań. Wyzwania, na które zwraca uwagę minister, to m.in. kwestie bezpieczeństwa terytorium naszych państw, a także bezpieczeństwo energetyczne. I uwaga nie powinna być odwracana poprzez propozycje głębokich zmian ustrojowych, które miałyby przenieść wiele ze strategicznych kompetencji państw członkowskich na poziom unijny. Prosto z Wilna szef polskiej dyplomacji udał się do stolicy Łotwy, Rygi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na 5 grudnia Trybunał Konstytucyjny przełożył ogłoszenie wyroku w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawą zajmuje się pełny 11-osobowy skład Trybunału pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Podczas ostatniej rozprawy sędziowie zapoznali się ze stanowiskiem resortu spraw zagranicznych oraz prezydenta. Pełnomocnik prezydenta profesor Dariusz Dudek oceniał, że kroki podjęte przez TSUE w sprawie Turów i Izby Dyscyplinarnej to eksces orzeczniczy oraz działania poza kompetencjami. Mieszkańcy zaanektowanego przez Rosję Krymu usłyszeli przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wystąpienie pokazały lokalne stacje telewizyjne. Jak piszą dziennikarze portalu Meduza, stało się tak za sprawą ataku hakerskiego na rosyjskie serwery. Więcej Maciej Jastrzębski. Najpierw na ekranach telewizorów zmieniło się logo stacji telewizyjnych na napisy dyskredytujące dyktatora Władimira Putina, a później Krymianie mogli wysłuchać przemówienia Wołodymyra Zełenskiego. Hakerzy, którzy włamali się na serwery krymskich stacji telewizyjnych, odtworzyli wystąpienie ukraińskiego przywódcy z 24 listopada, gdy na spotkaniu Platformy Krymskiej poinformował o porażkach rosyjskiej floty czarnomorskiej i wezwał mieszkańców Krymu do sprzeciwu wobec okupanta. Wszyscy czujecie, że rosyjska obecność na naszej ziemi nie jest na zawsze. Ukraina odzyska swoje terytorium i swoich ludzi, mówił wtedy Wołodymyr Zełenski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie kraju i na południu Podkarpacia opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 1 stopnia w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Dzień dobry. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. W tej godzinie oczywiście Bed & Breakfast w dobrym towarzystwie Rafuzer Piotr Firan. Przyjrzymy się też temu, co oferuje świat gier, a zrobi to dokładnie Radosław Nałęcz. I zajrzymy do świata filmów. Jak to jest i jak to robią twórcy, kiedy łączą świat fikcji z wydarzeniami historycznymi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie za chłanna i zła. Wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twórcy filmowi naprawdę potrafią wiele, ożywiają postacie, wydarzenia historyczne, zwracają naszą uwagę na ważne momenty z przeszłości. Wielką oglądalność zdobywa w ostatnim czasie film Napoleon, chociaż różne są zdania na temat tego filmu. Dzięki równowadze między dokładnością a fikcją filmy przenoszą nas w inne czasy, inspirują do większego docenienia historii, ale czasem bywa, że jest różnie z tą prawdą historyczną w różnych filmach. Film Napoleon Ridleya Scotta stał się obiektem wielu komentarzy i kontrowersji, a wszystko to jeszcze przed premierą. Krytycy wytykali obrazowi liczne błędy, uproszczenia i nadinterpretacje wydarzeń z życia francuskiego cesarza. Szeroko komentowane było strzelanie do piramid w bitwie, która faktycznie toczona była dziesiątki kilometrów od nich. Przypomina historyk Łukasz Nowosadko. Scena z zwaleniem z armat w piramidy jest nieprawdziwa, jest tam ukazana. Brak spójności wydarzeń, brak dostatecznej opisowości, brak spoiw między niektórymi scenami, to jest takie skakanie chaotyczne. Brak w moim odczuciu, w moim subiektywnym mapy Europy, żeby mieć wyobrażenie, jak dużo on zajął, tak? Gdzie były regiony autonomiczne, a które były pod jego okupacją taką bez tej autonomii, bo to jest różnica. Zabrakło tych wątków politycznych, zabrakło mi chociaż jednej konkretnej odprawy z marszałkami napoleońskimi. Lista zarzutów jest jednak dłuższa i dotyczy też kwestii warsztatowych, mówi krytyk filmowy Łukasz Adamski. Filmowcy chcieli chwycić zbyt wiele srok za ogon, chcieli po prostu zawrzeć w jednym filmie to najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia bycia cesarzem, bycia tym dowódcą wojsk. Film totalnie się nie skupia na tym, żeby przedstawić nam Napoleona jako postać z krwi i kości, którą możemy zrozumieć. To się ogląda właśnie jak takie odhaczanie ważniejszych punktów postaci historycznej. Nie wchodzimy nawet w psychikę tej postaci. Pomyłki w filmach historycznych zdarzają się nawet przy okazji produkcji wielkobudżetowych. W obrazie Lincoln Stevena Spielberga mamy do czynienia z zafałszowaniem głosowania deputowanych nad poprawkami do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w sprawie zniesienia niewolnictwa. W filmie Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana widzimy husarów w bitwie nad Żółtymi Wodami. W rzeczywistości oddziały te nie walczyły z kozakami, a z tatarami. Wbrew ustaleniom historycznym przedstawiono również kozackiego przywódcę Bohdana Chmielnickiego. W produkcjach historycznych przydarzają się też wpadki przy montażu obrazu. W filmie 1920 Bitwa Warszawska w pewnym momencie widać anteny telewizyjne na dachach domu, natomiast w Katyniu zza słupa ogłoszeniowego wyłania się fragment żółtej litery symbolizującej sieć restauracji. Do odgrywania scen z Rudym 102 w Czterech Pancernych i Psie wykorzystywano wiele modeli czołgów. Ach, czyli trudno, no nic nas nie zwalni od samodzielnego myślenia i samodzielnego zdobywania wiedzy, no już trudno, będzie trzeba po prostu czytać, doczytywać, trudno, trzeba wybaczyć twórcom filmowym. A materiał przygotował Michał Fedusio. You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something. And I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling. Your world's not all. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Polskiego Radia. Not a- Za kilka minut Bed & Breakfast. To jest świetny moment, żeby przygotować sobie naprawdę jak najlepszą herbatę, ewentualnie jak najlepszą kawę i może coś dobrego do tego, na przykład jabłuszko, może być marchewka, może być coś bardziej słodkiego. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. A teraz specjaliści od niuansów gdzieś zawartych w słowach anglojęzycznych piosenek, czyli Rafał Uzer, Piotr Firan i Bed & Breakfast. Mirror Man. The Human League, czyli Liga Ludzka, czy coś w tym stylu. The water shines, a pebble slips across the face. Mamy opis przyrody, lśniącą wodę, kamyk przeskakujący po tej tafli wody. The pebble skips a dozen times, then disappears, not a trace. Coś się pojawia, coś znika, nie zostawia śladu. I teraz o człowieku, który rzuca tym kamykiem. The thrower turns and walks away. A change of mind, another start. Rzucający odwraca się i odchodzi, zmienia zdanie. Kolejny początek. Nowy dzień, prawda? You know, i to jest o tym nowym początku. You know I'll change. Wiesz, że się zmienię. You know I'll change if change is what you require. Jeśli żądasz zmiany, to ja jej dokonam. A, taki dobry mąż, prawda? Czy chłopak. Your every wish, your every dream, hope, desire. Jesteś dla mnie ważna, bo jesteś tym każdym pragnieniem, marzeniem, życzeniem. I kim jest ten człowiek? Here comes the mirror man. He says he's a people fan. To jest chyba odbicie w lustrze, tak? Mirror man. Tak. Czyli on naśladuje wszystkich chyba, tak mi się wydaje. And it seems I'm not the one you used to know. Jesteś kimś innym niż znałem wcześniej. A little friendship left behind not long ago. Don't feel too hurt. Nasza przyjaźń nie układa się, jest inna niż kiedyś. Things are much better now, and just the nagging doubt remains. Sprawy mają się inaczej, znacznie lepiej, ale pewna wątpliwość pozostaje. Tak, ten mirror man, ten człowiek, który wszystkiego i wszystkich naśladuje. Mirror man. The Human League. Ach, jak to pięknie brzmi, kiedy człowiek tak może zachwycić się drugim i tak i mieć stosunek do niego jak do własnego odbicia. No i właśnie, drodzy Państwo, być może czasami to bywa z tym różnie, bo na przykład jest niedawno wydany zresztą taki thriller The Mirror Man Larsa Keplera.

Jeżeli macie Państwo gdzieś tam pod biurkiem w pracy ukrytą konsolę do gier, to można już zacząć ją uruchamiać. No cóż, do gabinetów dyrektorskich nikt nie zajrzy. Kto wie, co właśnie robią. Być może za chwilę zaczną grać. Oczywiście, żeby sprawdzić wszystko, jak to tam i później ocenić właściwie. Jedną z propozycji Radosława Nałęcza będzie ciekawa bardzo czeska produkcja, ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze posłuchajmy dobrej muzyki. Konsole w gotowości, czas na przegląd nowości ze świata gier. samo graj. Mamy czwartek i weekend z zapasem, więc zgodnie ze zwyczajem czas na przegląd nowości. Na co warto zwrócić uwagę tym razem? Radosław Nałęcz, zapraszam na samograj. Last Train Home to strategia czasu rzeczywistego z elementami survivalu. Za jej sprawą przeniesiemy się w czasy wojny domowej w Rosji. Gracze będą mieli okazję kierować oddziałem żołnierzy Legionu Czechosłowackiego, którzy usiłują wrócić do ojczyzny. Grę opracowało czeskie studio Ashbourne Games. Ostatnią wielką grą wyprodukowaną za naszą południową granicą było Kingdom Come Deliverance, więc tym bardziej warto zwrócić uwagę na wspomniany ostatni pociąg. Zwłaszcza, że grać można z czeskim dubbingiem, co jeszcze bardziej podkręca imersję. Jak wspomniałem, naszym zadaniem jest pomoc grupie żołnierzy uwięzionych po złej stronie konfliktu zbrojnego. Środkiem transportu, który pomoże nam pokonać nieprzyjazne tereny Syberii, jest opancerzony pociąg. Jest on schronieniem, ale i jedyną szansą na przeżycie. Aby uciec z Rosji, będziemy musieli robić postoje, żeby uzupełnić zapasy oraz dokonywać niezbędnych napraw. Autorzy dodatkowo zafundują nam nieprzewidziane sytuacje oraz zmuszą do podejmowania trudnych decyzji, które wpłyną na morale załogi. Przy okazji będzie szansa poznać historię poszczególnych żołnierzy. Warto dodać, że Last Train Home bazuje na prawdziwych wydarzeniach oraz stara się zachowywać zgodność z faktami historycznymi. Kolejna propozycja to Rollerdrome. Zwariowana strzelanka trafiła na Xboxa. W tej grze akcji śmigamy po arenach na rolkach i pokonujemy przeszkody korzystając z broni palnej. Eliminacja przeciwników regeneruje zdrowie postaci, a wykonywanie trików pozwala uzupełnić amunicję. Tytuł wyróżnia się komiksową grafiką i nowatorskim podejściem do rozgrywki. Bywa też wymagający, więc jest to produkcja dla cierpliwych graczy. Końcówka listopada przynosi jeszcze jedną odrestaurowaną perełkę. Gothic 2 Complete Classic trafia na konsolę Nintendo Switch. Kultowy RPG ukazał się w 2002 roku i mimo ponad dwóch dekad na karku wciąż ma wierną rzeszę fanów. Akcja rozpoczyna się miesiąc po wydarzeniach z pierwszej części. Ponownie przyjdzie się nam wcielić w postać bezimiennego, który choć pokonał śniącego oraz zniszczył magiczną barierę, znów wpadł w tarapaty. Tym razem w górniczej dolinie pojawiły się smoki, którym trzeba będzie stawić czoła. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Za nami jest również premiera Gangs of Sherwood, czyli kooperacyjnej gry akcji. W produkcji wcielamy się w Robin Hooda, który wspólnie z wesołą kompanią musi rozprawić się z szeryfem z Nottingham. Niby ta historia jest doskonale znana, ale warto przeżyć ją jeszcze raz. Zwłaszcza, że można grać wspólnie ze znajomymi. Życzę fantastycznego weekendu i do usłyszenia. Samograj. Trzeci Polskiego Radia. Together, stand and start.